وەک بینیمان لاقی پێشوە ڕامی ڕێگایەکی زۆر دووری بڕی تا گەیشت بەماڵی کاگڕاجێح. و هەروەها بینیشمان کە کاگڕاجێح ڕازی نەبوو هیچ زانیارییەک بابە ڕامی و فێری هیچ شتێکی بکات. ئەمەش لەبەر ئەوەی کە لە ڕابردووە ناکۆچیە کەوتۆتە نێوان کاگڕاجێح و باپیریەوە. وە لە دواییە بۆی دەرکەوت کە هیچ مەبەستێکی نەبووە بۆیە بڕیاریە ڕامی فێری شێوازە تایبەتەکەی خۆی بکات. وە کاگڕاجێح سەرسام بوو بە لێهاتووی و شارەزایی ڕامی لە ڕاوکردنە. و دواتر بینیمان کە کاگڕاجێح چی بۆ کوڕە گەنجەوت کات بوو بۆ لای بەناوی شاهیرەوە. ئەوە بوو کە ناچار بوو کاکێ بڕچێ لەگەڵ ڕامیا بکات دوای ئەوەی کە کاگڕاجێح پێشنیاری کرد. ئێستاش لەگەڵمانە بن و سەیری ئەم ئەڵقەنوویە بکەن لەگەڵمانە بزانین چی ڕوویات لە نێوان ڕامی و ئەم ڕاوچیە گەنجە بەناوی شاهیرەوە. ئەم خۆراکە بە تەواوی ئامادە بوو بە ئاسانی لە مناڵەیە بەمەوە. پێم بڵێ ئامادە بووی بۆ کێبڕکێکە؟ بەڵێ، من بە هەموو شێوێک ئامادەم. دەی دەست پێ نەکەین ڕامی، هەرچەندە ئەنجامەکەش دیارە بە ڕوونی کە منەی بەمەوە. ئای چ نەخۆبایت بەر لە سەرەتاوە یاسای یاریەکەتان بۆ دیاری کەم. یاسا پێ خۆشە دیاریکە، من ئامادەم. ئامانجمان لەم پێش بڕکێیاوەیە کە ماسی سەلەمۆن ڕاو بکەین و هەر کەسێک زۆرترین ماسی ڕاو بکات ئەوە براوەیە. کاتی پێش بڕکێکە چەندێکە؟ کاتی دیاریکراو بۆی نیو سەعاتە و چوار ڕێگا هەیە بۆ ڕاوکردنی. نەگەڕێ با من بە وردیش دەگەی بۆ ڕوونکەمەوە. ڕێگای یەکەم ڕاوکردنە لەسەرەوە، دووەمیان لە تەنیشتی گۆمەکەوە، سێمیان لە نزیکەوەت، ڕێگای چوارەمیشیان هەڵدانی ڕاستە خۆی تۆڕا. ئەی بە چ شێوازێ دەست پێ بکەین؟ بە ڕاوکردن لەسەرەوەی گۆمەکە دەست پێ بکەین. لەسەرەتایە ئەبێ خۆراکەکە هەڵێ لەسەرەوەی گۆمەکەوە. بەم شێوەیە دواتر لێیە گەڕێ خۆراکەکە بەسەر ئاوەکەوە بێت، وەک بەم شێوەیە ئەیبینی. ئەمەش ڕێگای یەکەم بوو. ئەوەی کە تۆ باسە کرد شتێکی گشتییە هەموو کەسێ ئەوە ئەزانێ. ئەی چەم پیاوێکی سایل کەین؟ تۆ خەریکە شیاد نەکەی بسکۆل. ئامادە بە بۆ دادوەری یاریەکە. بەڕاستە باپیرە؟ ئێستا بە شوێنێکی گونجاو هەڵبژێری تا بە شێوەیەکی باش دادوەری ئەم یاریە بکەیت. کەواتە بۆ منی بەجێ بێڵە باپیرە، هەموو شتەکان بە دڵی تۆ بن. ئێستا پێش بڕچێکە دەست پێ بکەین و هەر کارێکی هەڵە ئەبێتە هۆی دەرکردنی یاریزانەکە بە دۆڕاوی. هەردوو قسە تێگەیشتن؟ کەی بێت خۆش بوو دەست پێکە، چونکە من ئامادەم بۆ پێش بڕچێکە. ئامادە بێت وا دیارە ڕاوچەیەکی کارامەیە. سەرکەوتوو نەبوو. مناڵێکی وەک تۆ ناتوانێ یەکجار ئاوە بە پەلە ماسی ڕاو بکات. ئافرین ڕامی، زۆر باشە، شێوازەکەت گونجاوە. بەڵام وا باشترە خێراتر بیت لە ڕاکێشانەوەی قولاپەکەیە، چونکە ڕەنگە ماسیەکە بە قولاپەکە بزانێ و ڕابکات. ئەمە هەلێشی گونجاوە بۆ من و ئابێ هەر ئێستا بیخۆزمەوە. یەکەم ماسی خۆی ڕابکرد. کێشە نییە، گرنگ ئەوەیە توانیم یەکەم ماسی خۆم بە ئاسانی ڕابکەم و بێگومان ماسی زۆر زیاتر ئەگرم. ئای چەند جوانە. ئەبێ دادوەر لە ئەنگری کەس نەکات و ئەبینم تۆ هانی ڕامی ئەیت. ئەمە چییە؟ من هاندەی باشترینم. دڵنیا بە سەوسەن، ماسیەکان ئێستا بێت یان دوایی هەریان بۆ خواردنەکەم. ماسی دووەمە بگێت. ئێستا بینیتان کێ بەتواناتر و باشترە؟ وەگە بینم شاهیر زۆر باش بووە لە ڕاوکردنە، کە پێشتر هیچی لەبارەی ڕاوەوە نازانی. تو. بالام لیه توی بزنی با حالتی است. چون که خوراک کج رولی خود دبینت. پیام بله. وانی که اگر جا. بله بله. بالام هول با آرامی خود بپریزی. کاتا که خریک تو آبیت. پیام آبیت رامی باش خوراک کی حال نبجار دو. بالام خوب بتواند سودلم در فتور بگریت. هیوادارم به هیوام نکات. اما یکمی ماسی یک لکوتایی لخلا بگندزی که بیتوا دی آفرم رامی زور باشه دی اما چیا؟ حکم به همیشه بیلاین بیر یه دنبا اگی ندر تکم بدور راوی شوینی قلاپکی گوری و یستا زور با آقلی برولای خوار و آروات بلام لگلوش همه ترسیه ویه که خوراک کل قلاپکم بیتوا اگر بیتو به هز رای کشید زور باشه وگه بینم استا ماسیقی هنه برو وشکان یکا تا هیزی آوکی لسر کم ده توا واکا تک کتایی ها افری زور باشه رامی توانی ماسیقی بگرید زور باشه او راوچی که زور لیه تو هر وقت پیش بینیم کرد هی تو راوچی که زور باشی رامی استا کاتی دیاری کراوی قناق یکم کتایی ها منیش لبرم بر او دانه سه ماسیم گرتوا هیویز نکشان ازی با اوکی چون که هر سه ماسیم کت با قدر او نابید خون با تای بدویس ماسی بچو بگیریم با اجماری ماسیگان زور بید چون که من زیاری که اویا که زورترین رژی ماسی بگیرید و بیگو من اندازه ماسیگه گرنگ نیا به هر حال جاری پیز برکی که تاو نبوا بگو قناقی که تاو بوا هیوادار مواد لبیر نچه واقع بینم امن الله زور بر رای بخوی هیا دی بعد از کن با قناغی دوم بلا هم پیم بله فیری مرجکانیم قناغ بود روان اکم تکایا سیرم که باشه وازگه فیر بید لپیش را پیویسته خلا بگت فرای با برام بر دواتر ورده ورده ابه به هواشی بیانی با اوشونه که خود اتوید اوانش چی سرطاییم همون کسی زنی وانی رامی چی سرطاییم استا با قناقی دوام دست پیبکن کاتی دیاری کرویم قناقش هر نیو کشمیره اما دبید دست پیبکن شتکرون بولم نه توانی لسایم که تو هرچه نگیشم اول بایی بیا من علی لیم بری تو هرگز استار رامی تا بد من دیم شوازی بود تو آره ولی گرتیم زور باشه او دو ماسی خویده چی آها او استار هروکو راوچی کی کارامولی هاتو هلسو کوت کرد او شوینی گنجاو حلب جیره تا به جوانی به سرداوکی ازال بید ارم گرتنو باور و خوبون شتی که گرنگ با همون راو چید ای افرین افرین لید بردوا افرادی براستی من الله سرسامی کرد لگل او شاکه اشتا بباشی فریم شوازه نبوا ولگل و شکم شوازه شوازه که زور آلوزه لگل همو امان شتوانی به شوی که زور باش فیر بید لبروی راوچی که زور شهر زولی هاتوه رامی لب قناقه در دیوه بیدنگ با اگر تو هر آوه بخیشنی مستگان هموی را کن یهو هر والا آوه خلی که مستگی دیر راو کن را تی دیاری کراو تو آو بو کواتا رامی بردیوه خود شعنی بردنو بود چون که تو باشتر بود زور سپار نه بای هرگیش یه بکشه لگل من علای افکیم پیویسته یسا که برکه که بوستینین لبروی نتوانید چی تر بردوان بید اکی تواوی کین بیانی تواوی کن بلا مستاور باشتر کن نیشن بم اتوی چی بیم بلی بیم بلی که گشتین مالوه خود ما زنید. جاوشتی علی ره یا؟ تنها وره لگل ما و نقصه مکا سیر کن. لر چوار دور منو حوزی مسیا وایا رگلی لغواسه این امی که استایی بینن تنها تاقیگه که بوله کولی نوا تاقیگه لی کولی نوا؟ ام پیاو زنه یکی زور گوره یا او امری پخش کردنی فیلم ها پیام وایا کارداجه فیلمی خوش منیشانه ایت براست؟ بله، اما امیرش تیگی زور باشه با کد بسر بردن بیگو من هر استاب و چونه دا گوری سوسن با ارگ نبید گلو پکم کجه نوا بسر چاو استاب فیلمه که تایبه تبینن لباره جیانی ماسی سلمونوا بباشی سیر کن چی رو اداد جایش تیگی بسودی تیا یا؟ براستی آوکا زور رو نا کامیری وینا گرتنکم با تواوی نزیک کردو توله سر روی آوکا بای دیمنکا بم شوی درکوت کبینید ها؟ ماسی سلمون وامیشو لکه اخوات بله بمشوه خوراکه که اخوات هر شکات سر خوراکه که و بجوله ایکی کتو پرقو تی ایاد بمشوازه و تریت خواردنو را کردن با شوازی تری هیا؟ بله بلام ایمه نتوانینم همورده کاری ببینین که تک بشوه ایکی اصایی راوکه راستا استا شوازی دوام تن پی پیشانه ایم هر وکو شوازی پیشتر وای بلا ماسی که خوی حلیات سر آوکا سر سرهنه را هم شوازه پیه و ترید هرشی خیره سیره او ماسیه نیتوانی خوراکه که بخواه چند ماسیه که بیاقلا اندازه بچکوله ببویه نیتوانی هرشی خیره انجام بد لبر و حولی دا به بازی راسته و خو خوراکه که بخواد بلا مهر چنه بچوک بو حولی خوی یا او بله و خود در مخکت یگیشتوی بلام سیر نیا حزن لماسیه بیا چون که تو تایبت مندی لماسی بچوکا چی تو همیشه گلتن بیکی ها؟ ام جوره ماسی سلمون هرگیز نگره توا ام جوره اندازه انزور گوره و ام جوره با گوره ترین جوری ماسی سلمون دان رید کواته راو کردنی ام جوره ماسی کاری که زور زور قرسا پیم بله وانیه گورم؟ ایسا دیمانه کد نشانه ایم که دروسی قسکت درخات ام دیمانه میانه گر تبزانم هیزیم ماسیه تا چه راد دیه که چن اندازه ماسیه که گوره تر بید هنده راو کرنی آلوستره چیه بو آبیدنی؟ خودو تو زیلم اوبر وقصه دکر وق او شارزه همو خلصو کهو تکی ماسی بی ایسا وازلو قسانه بینه بروانن چی رو اداد؟ استا کردانوی که زور دگمانه بینن چی؟ ماسیه سلمونکه بکر که لخوراکه که یا؟ بله، ام حالت زور جار رو اداد، بلا ام ایمه نی بینین بلام باشا، بو چی بکر که لخوراکه که یا و رای کرد؟ لبرای هز بمتر چی یکاد؟ اموه هر یکتان رای خودتانم پی بلن در باری ام خالا ام شتا شتا که زور رو نه چون که که تک ماسیه سلمونکه زنی میشوله راسقی نه نیه خوراکه بکل کلی یو دور کوتوا آی چند زیرکه بیر لچیه که توا ابه ریسا دانی پیانه کم شهر زایم لتو زیادتره با ارگ نبه جاری که تر دیمنکه من بولیه روا زور چاکه اتوانی جاری که تر تماشای که بلام دوباره بینینو یو دیمنه سودی چیه سیری هلانی خوراکه که که برولای ماسیکه ولی رده با چرکه یک فیلمکه را دگرم وگ بینی تن پیجوی خوراکه که بگاد ماسیکه دستی کر بجولا برولای خوراکه که اما معنی اوه یا که او ماسیه نیتوانی راستی و خوراکه بزانه اگر بیتوانی او بزانید هرگیز لی نزیگ نابوه حالا مکا چون که ماسی سلمون هیزه که زوری هیه لناسی نویا بلان بوی سری ریشیوا چون که خوراکه که جوان درست کرابو جاری که تر سری دیمنکه کنه و هر یکتان لبوچونی خودتان دل نیاب نوا تیبینی تان کرد با کل که دانه ایشی که شب خوار نکه یا پیشوی راسته که بزانه بأرق نبي جارك ترش دي مانا كالي بيتوا؟ أم جارب الشيوي خاو دي مانا كد نشانة دموا بيميزنا كامي جاري توا چون كواق بني تانشتاقان زورونا يك جاري تريش بيه زحمت أتوانن چن جارك سيري دي مانا كاكناو تا توا دلنيا أبن أي خوايا تو چن كوريش انكاري من دل نیام که رامیش تیکی به مشک ده هاتو بوسته بوسته بیا زحمت بینی تن چون مسیه که وای زنی خوراک و مشولنیا تنانت بیا زوی بگه تا آوتا بله مسی سلمون هز به مترسی اکاد پی جوی روب داد ایست ابرواد کد اگر سلمون اکا نی زنیای خوراک زیاد لینی زیگ ابوا و اگر واشی بکرده ابروان بوا اکر با ارگ نبی بسی دیمان اکب کینوا هل زانه اکی زیرکو لیهاتو اچید؟ سیر کن بینی تن استاچی رویا مسیکه هات سر آوکا هستی به مترسی خوراکه که کرد پیشوی بگات آوکا ها ها رامی توانی هوکاری راو نکردنی او مسیب زانه اوش به هوی اووی که مسیکه هستی کرد که خوراکه پیش اوی بگات آوکا وابو من او روژنم توانی هیچ راو بکم راو کردنی ماسی به مشولا کاری که زور آلوزه بیوکو من چون که لدروس کردنی خوراک شارزایی که زوری اویتا ماسیکه هستی پینکا ها؟ فیلمکه تواو بو؟ بله تواو بو ها ها ها ها ها اسمان دزده گوشگه لپیش بینی بینی لپیش بینی کن من دلنی عبی نوا زور سرسان بوم بام حلسان گندنت بوم حالتا لگل او شاخوام حزم اکر بزانم کچی بو اما مانای وایتو لگر رامی هاورد لهرچی اگم راوتی نخیر ارگیز منیش با چونو مروک توابو لمباره او پیم وابو ماسی سلمون تنها لکات اگدا اتوانی خوراک بناستو کنزیگ بید بلام رامی توانی سرنجم را کشید با بابت یکی زور گرنگ ابید خوام بشوه یکی کرداری لمب کول موا پیت چونه بینی توش بشداری پیش برچه کب که کک راجع؟ بله ای با چی بشداری نکم؟ یهو! لکو دایی دا پیش برچه لگا کک راجع اکم! یای! دوه بگره رامی ازانید با بینی ابت خود خوراکک دروس بکی تو راوی پی بکیت؟ کواتا فیلی دروس کدنی خوراک ما کیوانیا؟ بله بیگو من به حوالکی زور خوش رامی من زور خوش حالم بسر تا دا برنگی که دیار حلب جری با دروس کرنی میشوله که تا بجوانی بسر روی آوکا و بی بی و اوشتانه که پیویست دبن بریتین لا پار دزویه که حریری و ماده لکنر و چند درزی و دزویه که تر زور باشه اسا ماده لکنر کلی ادین پاشان دزو حریر یکی لی ابستین و بم شویه ام قناغ من کتایی پیدید ولی پاش ما قناغی که گرنگ دست پیکد اویش برینی پرکه بم شویه که بینی پاشان پرکه ابستین با دزو حریر یکو بم شویه دیورن نن آماده یا توزه چاوره من که دواتر بشه زیاده که پرکه ابرین و بیرید به کوری خوم اوه به مدل کنرکه گریه چسب کن اما به کورتی شوازی گنجاوه با دروس کردنی خوراکی میشوله سپاس بجاری کتب تاقی کم و ای خوالم کرا او ایوید به شوازی تایبتی خوی میشولک دروس کاد خوراکه ماسیکه خوراکه که خوار او تنها خوبو هشتا شوازه که من لدروس کرنی خوراکه کمو کریه رامی اتوانی چه جور خوراکه با گنجاوزانی با خود او دروس کهید بله نتوانم خوراک دروس بکم و بپلا ابه با اردی سری میرو کم بکم تا خوراکه که گنجاو دروس بکم بلام هرچانه به ابه لی میرو رو بر بچه